Hármasat én mondom. Nem már. De. Akkor azt mondom, hogy... Így vedd le magadról az átkot. A legnagyobb álmom, hogy 50 férfival szexeljek egyszerre. Nyilatkozz. Jó, azt már nem vágjuk. Nyilatkozta a szexbajnokság győztese. A Scooter nem csak sarkadon cringe-el. Ez történik, ha találkozol az ikerlángoddal. Utolsó részek az évadból, úgyhogy egy kicsit elengedtük magunkat, még talán egy normál rész lesz. Talán. Most már bírjátok ki, most minden szar, tudjuk, szar az FPS, szar a felbontás, minden. Az új évadban minden meg lesz oldva, úgyhogy amikor visszatérünk majd valamikor ősszel, akkor már minden kiváló lesz. Végre a szünetben lesz időnk felinstalálni az új gépet, beállítani minden 4K-ban, csillogó, remek hang lesz, csak ez nehéz, úgyhogy miközben minden nap videót csinálunk, úgyhogy ne aggódjatok, ezt még bírjuk ezt a pár napot. Kókusz az lesz addig néha. Minden más, igen, a Fókusz csoport csatornára jön majd ki. Meg, hát, hogy mondjam, ez egy komolytalanabb rész lesz. Nem kell beírni már kommentbe, hogy én nem erre iratkoztam föl, én a komoly részeket szeretem. Szóltam előre, ez van. Nem kívánság műsor ez a csatorna, de van egy ilyen ötlet, amit már nagyon régóta szerettünk volna, és egyszer kitűztük, hogy van egy ilyen chili doktor? Hát mindenféle chili van benne, és akkor gondoltuk, egy részben ezt végignyomjuk, és közben trash híreket olvasunk, és nézzük, hogy mi van. Úgyhogy ez lesz a mai koncepció. Csípős szósz és trash hírek. Szóval majd lesz egy adásunk F-oton is, meg még holnap még egy normál rész lesz, és akkor mindenki elégedett lehet, nem? Én elégedett lennék. Igen, izgulsz? Igen, de nem azért izgulok, csak tényleg rosszul leszek, de igazából. Igen, az első... Azért jöttem. Várja Ádám, mert Duszka Peti elküldte nekünk SMS-ben. Itt ülsz. Igen, a műsorban lehet SMS-t is küldeni. És kaptunk egy SMS-t bizonyos Duszka Petitől, hogy mi ez az egész. Ez egy kóstoló csili készlet. Ezzel kezdünk, miatt az első hír lenne. Jó, van ez így. Ai Amarillo. Na. Ez finom. Jó, ezzel meg nincs gond. Nevük a... Farka. Nem, jó vagyok. Nem lesz így egyszerű. Ez még elméletileg nem csípős. Mi ez? Sokkal melyikkel akarsz kezdeni ezzel a hírrel? Lesz? Tegnap elmaradt pedig egy fontos hír. Mondja. Ez egy fontos hír. Nem tudta, hogy ilyen régi a Colosseum, ezzel magyarázta az a férfi, aki a barátnője nevét belevéste. De miért, hogyha nem olyan régi, akkor belevési, nekem... és akkor azt gondolja, hogy ezzel semmi probléma nincs. Amúgy is egy nagyon prostó dolog, de furcsa, hogy ilyen kevésszer történik ez, hogy ilyen hír. Azt gondolom, hogy ez ilyen helyeken állandóan mindenféle ilyen dolgokat csinálnak az emberek. Hát én nem gondolnám ezt, hogy ilyen dolgokat csinálnak, ezért ennyire csak nem idióták. De! Mindig de... feltételez, hogy mindenki nagyon nagy idő. Nem feltételezem ezt. De azért őrzik, nem? Meg azért van körbekerítve. És akik meg bemennek, azok meg talán nem mászkálhatnak, csak úgy teljesen szabadon, vagy nem. Hát én pont azt gondolnám, hogy tényleg, hogy nem ennyire idióták az emberek, de akkor most ugye kinek mondta ezt, valami elnézést kért valami levélben, hogy nem tudta, hogy ilyen régi, meg hogy a világörökség része, meg ilyenek. És hogy most jobb az neki, hogyha azt hiszik róla, hogy teljesen gyökér, mint hogyha csak úgy bunkó paraszt lenne. De mit hitt, hogy ez csak egy valakinek a leomlott háza? Mélységesen zavarba vagyok, mert csak sajnálatos esemény után értesültem, hogy mennyire régi az emlékmű. És lehet, hogy még börtönbe is megy. Ilyen emlékmű. 2-től 5 évig terjedő börtönbüntetés. Hát ez még a bocsánatkérésnél sem pontosan tudta, hogy mi a faszom. Amúgy aztán túlzásnak érzem, hogy azért valakinek 2 évig börtönbe kell menni, amikor annak a gázolónak valószínűleg semennyit nem kell majd. Lehet, hogy amúgy ez is csak felfüggesztett lesz, mint ahogy 1-től 5 évig annak a gázolónak is felfüggesztett. Hát majd ledolgozza, ott fog sepregetni a Colosseum körül. Vagy így egy ilyen homokból így visszadörzsölgeti. Borka, neked nem imponálna? Valami csávot elkezdeni beírni, hogy Borka Istenna, plusz... 5 évig börtönben. Ha elkezdeni oda felírni a Colosseum falára, akkor azonnal ott hagynám. Na, akkor hova írja föl? Most csak egy random házfalára, az nem olyan menő. Itt legalább bevállalt valami. Nem kell felírni sehova. Vésse bele egy csak fába. Csak szeressen. Írja ide, tetoválja ide. Ilyen a nagy szívbe. Mint ahogy Dorka. A mam. Dorka, igen, az. Vagy boróka. Meg hasonló többi. Pandó. Sokat szoktam e-mailezni az utóbbi időben, meg előtte is, de mindig meglepődök, hogy hányféleképpen lehet leírni a nevemet, hányféleképpen lehet megszólítani. A legutóbbi, ami a legjobban felidegesített, az volt, hogy a vezetéknevemmel szólítottak meg, amivel nincsen probléma, csak szerintem ez nem szokás egyrészt, másrészt meg, hogyha még olyan nevem lenne, mondjuk nem tudom, Sándor József, vagy valami ilyesmi, akkor azt mondom, hogy oké, mert nehéz eldönteni, de nekem egészen egyszerűen külön lehet választani a vezetéknevemet meg a keresztnevemet, és amikor így kedves Andó, akkor... De ráadásul tegez, nem? És akkor úgy... Na, hát amúgy meg igen, és gondolkoztam, hogy akkor én is felhívom erre a figyelmet, én is majd a vezetéknevén szólítom meg, de annyira bunkónak éreztem volna magam. Voltam már Boróka, voltam már Bíbor, igazából mindenki jön a nevemből, csak egyiket sem használom, és úgy szoktam aláírni, hogy Borka. Ne szállj, meg még csatérés helyett menj fel az Instagramra, és nézzünk, hogy mit művelnek a nézőid. Azt mondták, hogy letörlik a csatornánkat, és már dolgoznak a hackerek, az ugyan annyira mérges lett. Igen, kiderült, hogy nyári szünet van. Ez a második, ez kérlek szépen a méltán neves Chipotle. Chili mash. Ez már kettő. De várj, mit van? Kettő mi? Kettő csípős. Kettes csípős. Ennyin csípős, 10.023. 10.023, az semmi. Jó, ezt tényleg túl lehet élni. Most már tudom, hogy ezt a kettőt belemerem keverni a kajámba, mondjuk. Ez a harmadik elég fura lesz, mert egy lé. De majd... A második meg elég jó is az íze. Amúgy igen. Jó, következő hírunk. Ez a Borka kedvenc híre úgy látszik. Csak mókásnak tartottam a szalag címet. Megszólalt az Európai Szexbajnokság győztese. A legnagyobb álmom, hogy egyszerre 50 férfival szexeljek. Ez egy szexbajnokság. Na hát ez a kérdés itt. Svédországban tartott kétes hírnevű eseményt 27 éves horvát nő nyerte meg. Döbbenetes összeget vitt haza. De innentől kezdve csak így hivatkoznak rá, hogy a kétes hírnevű esemény. Nem nevezik meg. 860 ezer eurós díjazású. Figyelj, ugye a szexből is lehet verseny, mindenből van verseny. Még... Sport. Amúgy tényleg miért ne lehetne? Ja. Az egyes szexmenetek 45-60 percig tartottak. A bírók a partnerek közti kémia, a szexről való tudásuk és a kitartásuk alapján értékelték a résztvevő párokat. A bajnokságban heteroszexuális és homoszexuális párok is részt vettek. Aha, tehát akkor vitt valakit, akivel szexelt, és ezt nézték a bíró. Azt hittem, hogy nagyon sok így valami gyorsasági, vagy nem is, hanem hosszú, nem, milyen verseny, de nem azt gondoltam, hogy mindenki szexel, és így megnézik, hogy ja. Nem, kifejezi be előtt. Igen. Ki tud minél több emberrel szexelni, vagy valami ilyesmit gondoltam. Amit ott helyben, akik igen. Megjelentek, mint hogy szexeljenek. De azt nem tudtam, hogy így egy bíróság érteke, hogy melyiknek a szexük a legkreatívabb, vagy nem tudom. Hát a legjobb. Igen. Most egy koreográfiát összetettek, aztán be kellett... Hát, ez olyan, mint egy tánc. Készülni kellett rá. Egy modern tánc. Így van. Meg hogyha ilyen díjazás van, akkor valószínűleg jövőre már jobban fognak készülni mindenki. És akkor itt a nevezési díj az, amit kicsalták tőlük? Azt mert... mondta, hogy szabályszegés miatt sajnos szinte mindenkit ki kell zárniuk. Volt, aki például alkoholt vitt be a versenyre, ami állításuk szerint tilos volt. Azért nem olyan jó verseny, hogy mindenkit. Igazából akkor bárki elmehet megnyerni ezt a sok pénzt, csak annyi kell, hogy nem szegi meg a szabályokat, és akkor már elég nagy esélye van. De ez érdekel, hogy mink miatt zártak ki embereket a szexbajnokságról. Igen, lehet, valaki nem olyan szexelt. Dolgokat használtak, amiket nem lett volna szabad, lehet, meg volt határozva. Mm-hmm. Lehet, hogy nem lehet ilyen, nem tudom, stimulánst használni, meg ilyenek. Aha. Bizonyos típusú gumit, nem lehet gumit, ki tudja. De amúgy az is érdekes lehet amúgy, egy érdekes élmény, hogy szexelnek az emberek, és mennek ilyen bírák, és igen, ez, hát micsoda kémia van itt, ez 5-ből 4-re értékelem. És vajon, de hogy nézhetett ez ki? Így a gyakorlatban szobákban voltak külön, vagy egymás mellett ilyen matracokon, nem tudom ezt elképzelni. Én úgy képzelem, hogy azért el voltak szeparálva, mert különben nem, akkor mi értelme lenne? De amúgy miért csak a nőt emelik ki? Nem tudom. Oda a férfi, vagy igen, egyedül nagyon szexelt? Hát ő nyerte, miközben itt párok szexeltek. Ez tényleg fura. Ez az igazi szexizmus. A férfit meg se említi. Utána kell járni. Pedig neki kell igazán sokáig bírni, mit csinált? Hát ne csinálja már. A Twitteren köszönte meg a svéd szex szövetségnek. Milyen szexszövetség? Nincs a magyar szexszövetség? Biztos van. Mi lehet ott bazen? Van ilyen hírlevelük, vagy... A hét póza! Nem tudom. Jó, hát közben itt előkészítem már a dolgokat. A nő csak egy menetben szerepelt, akkor volt, aki több menetben szerepelt. Többször 60 perc. Ez korrekt. Minden ott feküdni, mint egy deszka. Mint egy tengeri csillag. Ennyit csinálnak a nők. Green jalapeno. Ez 200-1300 ezeres HU. Ott van. 200-300? Miért egy tízszeres ugrás? Ez tízszerese, igen. Ez most biztos, hogy sorba megyünk? Rendben van ez, nem? Nem érzem tízszeres ugrásnak. Nem. Uh-huh. Nem. Amúgy jó az íze, de még mindig a második volt az legjobb. Figyelj, még nagyon jól bírjuk. Az lesz a vége, hogy semmi bajunk nem lesz ezektől. Nem? Attól tartok. Na, ássuk, trash hírek. Én már láttam, úgyhogy Borka, én felajánlom a fejhallgatómat, úgyis hallom róla. A szegény Szabó Zsófit bántjuk már meg. Meg amúgy is neked kell, hogy összeomoljon egy kép a Szabó Zsófiról a fejedben. Nekem nem volt semmilyen kialak, nem, nekem sincsen kialak. Azt mondtad, hogy ő volt a példaképed. Azt mondtam, hogy nagyon szép lány. Az, ezért volt Szabó Zsófi a faladon poszter. Persze szép, csak azonnal elrontja tahósága. Ez megint ugyanez a trash műsor? Ez az Activity, lehet, nem? Amúgy. Hú, ez nagyon jó. Itt rakta a cicijét valaki valakinek a fejébe? Ez egy másik valaki epizód. Valaki valakinek. Lehet. A Szabó Zsófi, igen. Az is ő volt. Jézusom, ez a csávó, micsodadik pacs. Azt mondta, hogy bazd meg a tévében. És ide elmegy a Balázs, ebbe a trashbe. Hozzánk nem akar jönni közös többszörösbe, akkor meghívhatnánk. De ezt elküldhetnénk neki ezt a videót, hogy nézd, ide is eljött, nem jössz el ide. Igen, hogyha... Ha már itt voltál. Gondolom, mondjuk ott egy kicsit többet fizetnek neki, mint itt. Sportkocsi! Ja, hogy a műsorvezető? Igen. Hát akkor muszáj ott lennie. Persze, hogy elmegy. Hát, akkor lehet, tényleg többet fizetnek neki ott. Azzal gurultál a házam elé? Igen. Kinyitottam? Nem. Na. Elgurultál a Zsófihoz? Ferrarival? Volt egy ilyen randi kezdemény? Egy darab? Hát, nagyon gyenge kezdeményezni. Tényleg, és sportkocsival ment? Persze, csak a Zsófi be volt. De ezt miért kell műsorba felhozni? Mert miről beszélnek a érdemeikről? Hát ez nagyon kellemetlen. Itt ebben a celeb körben mindenki dugott már mindenkivel, csak ők ketten nem ezek szerint. Nem is tudtam, hát azért lehet, próbálkozni lehet. Kellemetlen volt. Otthon volt a gyerek. Otthon volt a gyerek. Azt mondja, ez azért nem érdekel, ez a sztúrzó. Milyen ideges lesz. Mindenkinek ezt mondom. Ebben ugyanaz a csávó van, akinek a csecsét a fejében nyomt. Ez ugyanabban a műsorból van, de akkor meg nem volt itt a Balázs. Elküldtem egy képet, hogy ide itt laksz. Ugye itt laksz, hogy elmentél hozzá, és küldtél egy képet, hogy nem hozzá, arra fele, pont arra jártam, és hogy ugye itt laksz. És akkor visszaérted, hogy igen, csak itt van a gyerek. Szóval se értettem. Ez ilyen... Ez igazi ilyen punkónak tűnik, nem? Ahogy így annak a másik csávónak is így magyarázsz, hogy maradjon csöndben, meg nem tudom. És nem azért mondom, lehet, hogy a többi is tahó volt, csak a múltkori után ezt megláttam, és így... De én el tudom képzelni, hogy ők a való életben mondjuk vannak olyan viszonyban, hogy ezt megengedhessék maguknak egymással szemben, csak ezt miért kell műsorban? Nem úgy tűntem, hogy vannak olyan viszonyban. Mi is acsmánykodunk egy csomót. Igen, és ezzel kapcsolatban én nekem van is egy olyan gondolat, hogy mondjuk teljesen más az, amikor ti mondjátok azt, hogy na, menj a konyhába, vagy valami, mint amikor egy teljesen random kommentelő írja ezt, mert nem vagyunk olyanba. Nem azért mondom. De nyilván nem sértődök meg. Nyilván poénra veszem, de hogy... De hát ők minden nap láthatnak téged, Borka. Igen, ez amúgy tök érdekes ebben, hogy valóban és azt hiszik, közelebb, akkor jóba vagytok. Közelebbinek érzi valaki a másikat ezáltal. Igen, de szerintem a Szabó Zsófiék nem így. Na jó, nem tudom. Tényleg nem tudom, csak taszítóan tud megnyilatkozni, vagy megnyilvánulni ez a... lány. Szomorú, de most akkor leveszed a poszterit a faladról, vagy mi lesz? Na melyik jöjjön, mert itt nem nagyon tudom eldönteni. Ez alapján, leírás alapján mindegy 2-300 ezeres, még az előző is. Hát akkor balról jobb lett ők minden. De nevet poénra, komolyan gondoljuk. Jó van, barik vagyunk azért. Na jó, nézzük ezt most már, vegyük komolyan, ez most már elértünk a második sorba, lesznek problémák szerintem, de ez narancsos, ez finom lesz biztos. Habanero, és akkor ez kérlek szépen, ugyanúgy 200-300 ezer SHU. Amúgy eddig ez kis pista. Na most, hogy meglátjuk. Már vannak problémák. Már érzem, hogy csíp. Hát egy picit síp, de amúgy semmi. Egy macskás hírünk következik, amit csak én már hónapok óta tartogat kb. Egy kedves macskás hír végre. Tehát ez a nő kap egy csomagot. Kap egy csomagot, igen. Na, rájad már. Igen, és ezt a... Nézd, ott van egy macska. ez nem biztos, hogy az egyetlen macska, ami ebben a videóban. Csak ne csigázzál. Mi lehet itt? Valami állattal kapcsolatos dolgot kapott ez a hölgy? Nagyon érdekes. Na mit unboxingol? Jött egy kis cica? Csokker, mi ez az őrület? Jó, akkor ott mi ez a fasság? Rendben van. És a kipreparált macskája. Nézzük, milyen szépen becsomagolták. Ez igazi macska? Ezt a döglött macskát kipreparáltatta. Ez nem tudom, annyira nem az én ízlésem ez a move. De így halt meg? Mi az, hogy hogy kipreparálták, vagy hogy így feküdt? Igen, elküldte az élő macskát. Csak mint odért meghalt, azért sír. És akkor mit fog szólni a másik macska hozzá? Az hogyan szokja meg, hogy a macska társa az most itt most egy kipreparált? Hát gondolom néha így összekaristolja, meg nem tudom. Nem vagyok macska szakértő, nem tudom, hogyan reagálnak a macskák a másik macskára, hogyha ki van preparálva. De a Homer Simpson is azt mondta, hogy ha ő meghal, akkor preparálják és állítsák ki azért, hogy a mázsnak ne lehessen új férje. Igen, ez nagy mém, hogy az emberek akkor, hogyha meghalnak, akkor preparálják ki őket, mármint ilyen szitkomokban. De szerintem ez a saját háziállat kipreparálás, és azért elég morbid és elég ritka dolog. Én ezt nem tudom, hova. A Dokikban volt mindig azért, a Rowdy. Tényleg az a kutya. De az nem tudom, hogy az övék volt, hogy már úgy vették, hogy ki volt preparálva. Írjátok meg, hogy ti kipreparálnátok-e a macskátokat, de van egy sejtésem, hogy nem. Ott lesz már 25 év múlva egy ilyen kicsit széthúzott macska preparátum a házadban. Jézusom! Ez kácsos. Nagyon jó, ez melyik? Ez is 100.350.000. És ez mitől függ, hogy most 100 vagy 350 között? Hogy sikerül? Na nézzük! Nagyobbat kaptam. Ez kácsos, ez biztos finom lesz. Úgy tűnik a 100.000-es végét kaptuk. Ja, ez nem rosszabb, mint az előző. Nem lesz ebből semmi gond amúgy. Felsősorban már vannak ötösek, meg ötös és egy tűz, amit nem sok jót sejtett amúgy. Na csak kár, itt van, amit vártál. Hú, ez is videó, tegyük hozzá. De nyugodtan nézzétek, én már ezt láttam. Nagyon sokszor. Ne. Amúgy ez nagyon laza volt ez a paprika. Ja, ez semmi volt. Ez a scotch-os, ezt mindenkinek és a nagyanyjának tudjuk javasolni. Ismerős arc tűnik fel a tévéképernyőn, és nem a... Úgy Magyarországra visszajártak a... Na nézzük ki. Hát 95 volt, úgyhogy lehet, hogy ez még a turné alatt volt. Figyelj, legalább a fiatal nézünk, megnézzük, hogy milyen volt régen a tévé műsorok. Van egy ilyen. És ha már most megnéztük, hogy milyen mostanság ugye ez a... Ja. Amúgy tényleg ez jó összehasonlítás, hogy... a német András arcában, vagy hogy hívják, és akkor mellé ahhoz képest már... ez már sokkal kevésbé cringe. Kristóf tényleg. Pedig ennek ez azért neki volt ideje öregedni mindenfelé. Szeretném újra megnézni a Scooter együttest. Teljesítjük ezt a kívánságot, nagyon népszerű együttes a Scooter együttes. Amikor először nálunk szerepeltek, még nem voltak olyan előkelő helyen a slágerlistán. Ötödikek voltak, negyedikek, harmadikak, és felkerültek a csúcsra. Milyen világ! Nagyon büszkék voltunk, hogy nálunk is szerepeltek. Tudnilik, megtudtuk róluk, hogy nagyon szeretik a palacsintát. Hát akkor mondtuk, itt a helyük a három kívánságban. És most elkezdik enni a fantasztikus palacsintát. Aki győz, annak a kívánsága teljesült. Tehát figyelem, felkészülni, start! Egy perc az... Azóta nem sikerült jobb műsor gyártani. A Scooter palacsintát töm az arcába, ez fog Nem nézed most is szívesebben ezt, hogy mondjuk ide jön a Billie Eilish-es palacsintát teszik, mint az, hogy a Szabó Zsófiék mit fajtalankodnak. Hát jó, de nem a Billie Eilish jönne, hanem mit tudom én ki, az a norvég. Amúgy de szívesebben nézném, viszont térjünk csak vissza arra, hogy mi volt a gyereknek a kívánsága. Szeretném újra megnézni a Scooter együttest. A gyereknek nem az volt a kívánsága, hogy a Scooter zabáljon palacsintát. Lássa őket, nem? Igen, azért csak ennyi, hogy lássa őket. Ez miért volt ez az ötletük? Ez a megtudták, hogy szeretik a palacsintát. Hát, amúgy nem teljesen. Szerintem ugye ezt a Puzsér mondta a Sznobjektívból, hogy ez nagyjából arról szólt, hogy ugye voltak ilyen szponzorációk, és akkor ezt valahogy össze kellett kötni, és akkor ezért evett gőzgombócot a Siril, a Bendegúz, a Jeges Duna közepén, ahogy átussza, mert hogy gőzgombóc reklám volt. Itt ez nem tudom, hogy ez hogy jött össze. Azért mondjuk egy kicsit kreatívabb voltak, ugye a David Hasselhoff Trabantot kellett, hogy vezessen. Na, várjál. perc alatt ki tud többet megenni, és annak teljes lakizása elmondták, hogy a lányok egy klippet szeretnének természetesen kéne a Scooters együttestől, a fiú pedig azt szeretnék, hogyha ők nyernek, akkor dudolják el valamelyik dalukat. Tehát most gigászi küzdelem folyik nem csak a palacsintával, hanem... A Scooterek is bevállaltak minden szart amúgy. Amúgy szürreális, hogy egyetem megtörténik. A Scooters fiúk sajtos palacsintát kértek, tehát inkább a sósat szeretik, a lányok az édeset, a két pázmándi kislány, Krisztina és Anita ugrós palacsintát esznek, Andrea pedig csokoládés palacsintát. És még van 25 másodperc hátra. 25 másodperc nem nagyon erőltetik meg munkat a lányok azért. Természetesen a verseny végén megehetik a lányok is, és a Scooters együttes is a palacsintát. Utolsó pillanatok vannak hogy hátra. Hogy lehet, hogy Scootersnek hívják? Amerikai közvetíti. A zenekar többi tagja itt állnak az asztalok mellett, és buzdítják a kollégáikat, a lányokat. Szegény, lenyomtak egy koncertet, és még ezt kell utána nyomni. Szerintem úgy volt, hogy két napig nem ettek előtte. Tudták, hogy ez palacsintevő verseny. Teljes az öröm, teljes az izgalom, már csak 10 másodperc van hátra. Ez elképesztő. 5 másodperc. Hú, ez gyorsan pörög az stop, idő. Stopp! Kérem szépen, nézzük meg, hogy a tányérok esetben a Scooters fiúk eléggé összekenték magukat, a lányok is. Hát kérem, Scooters győzelem. Mi történik, Bassza? Scooters and the summer. And the summer, and the summer. Kicsit énekeljétek belőle. Come follow me, come follow me, the sunny day. All the people on the beach are raving this way, yeah! Fú, nem, kitörölte az agyam, hogy mit akartam mondani erre az egész förmedvényre. Milyen förmedvényre? Ja, azt akartam mondani, hogy úgy tűnik, hogy a Dévényi Tibi bácsinak a Scooter, és a Scooters, aminek ez az volt. Animals Cannibals. Hogy igen! Ez volt még a peak day. Mi az, hogy kell mondani? Animals Animal Cannibals. Igen, igen, biztos? Igen. Nincs ott egy apostrófos S? Nem, de most már én is így akarom mondani, hogy Animals Cannibals sokkal jobban hangzik. Scooters. Az is. Scooters. Sokkal jobb. Te akarod, hogy én átneveztem volna sokkal annyit változott, ez régen ez nem volt cringe egyáltalán. Ez régen peak tévé volt. Ez peak volt, igen. És a mai tévé az meg már most az. Legalább a mai standardeknek megfelelhetnének a mai tévék. Régen legalább akkor is standardeknek, hát akkor jött be még a kereskedelmi televíziózás. De akkor meg csak tévét néztek, most meg már rengeteg lehetőség van. Hát ezért kérem még inkább összekapnia magát a tévének, nem? Mert most már a kutya nem nézi ezt a szart. Melyik volt az a ilyen kúrós reality-k vannak, nem? Amit már a Netflix átvett, hogy, hot to handle hogy ott jobbak vannak, ott mint a tévében. Ott nem szabad kúrni, az a lényeg, de aztán kúrnak, nem? Következő, Red Habanero. Ez 200 000, 300 000 a Scoville skálán. Na, Peti. Hát, lehet, hogy nem ússzuk meg olyan könnyen, mint az előzőt. Nézzük. Ez rendben van szerintem. Mi ezt még lehet bírni? Ez olyan, hogyha ebből lenne meccsen az egész hús, akkor azért éreznéd. Tehát, hogy egy kanállal így megennél? Hát igen, ez kb. Olyan, mint amit múltkor rendeltem, csak ott az egész ebből volt megcsinálva. Ja, hogy be lenne pácolva. Aha. Aha. Hát jó, azért ennek van ereje így utána. Mi ez? Barka, te bírod, azt mondtad. Igen. Találtam egy újabb zseniális honlapot, amit szerintem majd még érdemes lesz szemezgetnünk. Botrány. Ez az Arcadia honlap. Ez a 8 jel arról árulkodik, hogy tisztánlátó vagy. Hát ez skandalú. És te amúgy is mindig igazad van, ez a mém úgy, ami sose lesz öreg, mert nagyon vicces százegyen is. Akinek egyáltalán nincs humora, az is be tudja írni, és tud pár lájkot szerezni. Szóval ez rendben van szerintem. Ez a lényeg a mémeknek. Az emberi lélek természetének része a tisztánlátás képessége, bármit is jelentsen. Mint az köztudomás. Igen, de rengetegen elfelejtették, vagy elzárták maguk elől az idők folyamán, viszont sokan képesek visszaszerezni ezt a képességet spirituális ébredésükkor, vagy kitartó gyakorlással. Vannak jelei, hogy aktív tisztánlátó vagy. Na. Nagyon izgalmasan. Igen. A lélek azon képesség, hogy fizikai érzékszervei határain kívül is képes információt gyűjteni. Minél több jel igaz rád a 8-ból, annál biztosabb, hogy jelenleg is aktív tisztánlátó vagy. Na, figyeljetek csakkal. Na mi az? Azt mondja, ha olvasod a fejedben, filmszerűen jelennek meg az események, élénk a fantáziád, néha egyképp többet mond neked 1000 szónál. Hát ez, én még ilyen emberrel sose találkoztam. Vizuálisan tanulsz? Kreatív vagy? Ez olyan, mint amikor a vizuális típus vagyok, mint a jó emberismerő vagyok. Mindenki jó emberismerő. Gondolja magát. Ja, csak hogy ezt is így szokták mondani. Igen, szokták mondani. Akik nem gondolnak nagyon bele, hogy mit akarnak ezzel ezzel mondani. Sőt, azt mondja, mit, ja igen, hogy valamilyen művészeti ágban dolgozol? Igen, a filmintézetnél vagyok portás. Ezek mind-mind arra utalhatnak, hatnak, hogy aktívan jelen van benned a tisztálátói képesség. Látod az aura? Na, ez már konkrétabb. Ez konkrét. Az aura ugyebár egy energiaréteg az élőlények körül. Az embereknek, az állatoknak, a növényeknek mindennek van aurája. Ha látsz egy vagy több színréteget az emberek feje vagy teste körül, akkor igenis tisztálátó vagy. Én úgy érzem, hogy egy kicsit fölcsavartuk a potmétert arról, hogy mondjuk kreatív vagy. Na jó, de mindennek van aurája, csak akkor mondjuk, hogy látsz el a falig? Mert akkor a porszemeknek is van itt, amik a levegőben terengenek, a bacillusoknak, a baktériumoknak, a gombáknak, meg mindennek, ami a levegőbe tereng, és hogyha mindegyik kicsi szarnak, csak egy kicsi aurája van, akkor már az olyan sűrűnek kéne lenni, hogy nem látok el a falig, nem? De ez nem lehet, hogy egy olyan dolog, mint amikor azt mondták, hogy vannak ilyen mikroszkópikus organizmusok, amit egyszerűen nem látsz olyan kicsi, és azt mondták, hogy hát, hogyha nem látom, akkor nem lehet ott, meg ha ott lenne, akkor meg nem látnám a falat, hogyha ott lenne a bacillus. És lehet, hogy így gondolkodtak erről. Az nem kéne látni valamit az aurájukban. Szerintem amúgy mindenki lát aurát, amikor voltatok már ti is tanórán, előadáson, ahol így bambultatok, néztetek ki a fejetekből, és hogy bambultatok, így elkezdett elcsúszni a kép, és az egyik irányban megjelent legalábbis a tanárnak, akire bambultok, annak az aurája. Ilyen még nem történt veletek? Mert már történt. Úgyhogy lehet, hogy tisztánlátó vagyok, nem pedig egy teljesen átlagos esemény történt meg velem, ami minden bambuló ember előfordul, hanem valószínűleg tisztánlátó. Aurákat láttam. De növény körül is kéne látnom. Volt már, hogy növény körül is láttam. Eleget nézte volna a napba, akkor még a Szűz Mária is megjelenik. Na, ez így van. De tényleg vannak emberek, akik mindenki körül látják az ilyen színes körvonalakat, mint valami mesében? Én nem tudom amúgy ezt... Ez én munkás látom. Hát nem tudom, én megijednék hirtelen. Nem azt gondolom, hogy hú, de jó tisztánlátó vagyok, hanem hogy szaladnék az orvoshoz, hogy mi történt. És valószínűleg, hogyha valaki oda jönne hozzám, hogy figyelj, én látok aurákat folyamatosan, akkor azt mondom, hogy szerintem ezt ki kéne vizsgálni. Én ezt nem biztos, hogy csak így ezzel hazamennék, mert ott lehet, hogy valami kis itt piszkálódik ott a kis rögöcske, vagy nem tudom, az agyacskában, úgyhogy valamit nyomja. Nem ilyen nyugodtan lefeküdnék, hogy hú, ez normális, hú, de még jó is, mert még tisztán látó lettem. De lehet, hogy ez csak 1-8 közül, azért lehet, hogy többnek meg kell felelni, jó? Várj, kurva jó, a harmadik pont, ez a kedvencem. Működik a tisztán... Ja, jó, az jó, más láttam oda hirtelen, gondolom, nem látok tisztán. Működik a tisztán érzés nálad. A tisztán érzés és a tisztánlátás sokszor együtt jár. Pszichés információkat kapsz a körülötted lévő energiák érzékelésével. Anélkül tudsz dolgokat, hogy mások elmondanák neked. Könnyen olvasol a sorok között, érzed az emberek és a terek energiáit. Ez ilyen nagy divat, nem, hogy valaki empata. Igen. Ja, belépek a szobába, és érzem, hogy olyan valaki ott zokog. Rossz érzések. De azért lehet érezni egy embernek az energiáit. Nekem például van olyan, amikor találkozom valakivel, és érzem, hogy mi valószínűleg van egy benyomásod róla. Igen, van egy benyomásod, de közben meg... De persze. De én ezt egyébként... De ez evolúciósan mindenkinél kialakulhat, vagy az emberi fajnál alakult ki. Nagyon sok embernek ugye megvan, meg nyilván van, akinek kevés. Kevésbé működik ez. De az hát meg azt, hogy szociális érzéket lehet, hogy nem. Igen. Hát akkor ezt húzzák rá. Peti, ezt odaadom. Ez micsoda? Ezt kérlek szépen. Jogos a kérdés. Nagabut Jolókia. Joló. Szóval a negyedik pont, hogy belátsz az emberekbe. A radiológusok tisztánlátók. Közelről vagy távolról, de belátsz az emberekbe. Képes vagy olvasni a szívükből. Az elméjükből nyitott könyvek számodra. Ez annyira én. Fejem, amikor 350 000 a Scoville skálán. Az érzelmek és a szavak sokkal többet mondanak, mert képes, hogy egészen a mélyükre hatolni. Csak rosszabb, ha levegőt veszek. Kérdezted, Borka, hogy meg lehet ebbe fulladni? Szóval mindig gondoljatok be, hogy a Peti 3-szor annyit kap mindig. Ez amúgy nem finom, ez csak csíp. Ez nem finom. Mindentől rosszabb. Egyszer ettem egy ilyen mexikói étteremben, csak az volt, hogy így megettem, és így nem azt éreztem, hogy ez finom csíp, hanem hogy késsel felvágták ott a számat. És ott szenvedtem egy órán keresztül. Ez hasonló volt. Amúgy nem lesz jobb így idővel. Megettem, én már ebbe élek. Akkor lesz már vége? Írja, hogy stresszelek. Na, ez csinálja utánunk a tévé. Képes vagy belátni a jövőbe, vagy akár a múltba? Hát a múltban múltba, a legtöbben a múltban. Igen. A múltban egy csomóan belátna. A Horvátoszinak volt ez a teóriája, nem az időutazásra, hogy 75%-ban megoldotta. Szóval, hogy ugye vagy előre, vagy hátra tudsz utazni az időbe, de előre már alapból tudsz, úgyhogy csak várni kell, ez 50%. Hátrafele meg csak akkor kell utaznod, hogyha valamit meg akarsz változtatni, úgyhogy nem kell semmi olyat csinálni, amit meg akarnál változtatni. Úgyhogy... Mark, ez nem hall semmit. Nem tudtam, miről Sípolyan fülel. Kizártam minden. Igazából ez a cikkről még az utolsót olvassuk, mert ez nagyon vicces. De hol van át? Én tudjátok, milyen messzire ellátok? Egyszer elláttam a Holdig. Természetesen nem olyan értelemben, hogy sas szemed van, hanem képes, hogy meglátni azt, mi történik a szeretteddel, aki kilométerekkel odébb van. Például egy... kilátóról, nem tudom. Mi több, talán nem csak azokra vagy képes rápillantani, akik sokat jelentenek neked, hanem bárki másra is. Na jó, ez gondolom úgy, mint a részében, a Stranger Things-ben. Ez nem úgy van, hogy ez volt most a dabombunk, és akkor meg volt a csíp, és ez többi már nem fog annyira csípni. Ja, Jézusom, az a kettő a végén, az egyiket bele szoktam rakni, amikor hozok húslevest a vasárnapi ebédről, és akkor étfőn így egy ilyen, mutatom, ennyit rakok bele, és aztán nem tudom megenni a levet. Miért rakod bele? Mert én mindig azt gondolom, hogy ez ilyen iszét. Jó, hát ez csak egy erős pista, és nem az. Nem egészséges. Korán reggel ilyeneket enni, amúgy arra jöttem le. Amúgy én most nagyon jól vagyok. Most nagyon jól érzem magam. Peti, az ilyen nagyon nem hiányzik most, hogy a szervezetembe kerüljön egy csomó csípős anyag. Ezt mit csinálsz, Ádám? Az Jézus! Ez a Peti? Hát, te hogy tudod ezeket szenvedés nélkül megenni? De én belőszenvedek, mindig. Tekivel kellett volna ezt végignyomni, és te végig papofával, teki meg így haldok. Gyorsan élesítem ezt a rizskát. Ma megnyílik az erőteljes 777-es kapu, kezdetét vette a karmikus sebek gyógyulásnak. Ezek a szájpadlásomon ezek a sebek mikor fognak begyógyulni. Már én most nem érzek még nagyon semmit. Ma megnyílik a rendkívüli erővel rendelkező 777-es kapu. Ez a portál kizárólag ma július 7-én nyílik meg, és a július 3-án a bakban felragyogó szuperholdhoz kötődik. Nekem mit már lezsibbadt a szám szerintem. Ezt én túléltem. Én is. Te is? Mm-hmm. Kiment az erő belőle? Hála az égnek. Ha én sem érzem annyira. Nem szép. Ez elég ilyen katartikus helyeményt elveszi. Hát a végére ott maradt még a Carolina Reaper. Szóval addig elmondhatjuk, hogy a 777-es portál célja, hogy felismerjük a szeretet kulcsfontosságú a világegyetemben, az emberiség számára, az egész világegyetemben élő. Ez még jó. Világegyetem. Próbáljunk újra. Nem csak a Föld bolygón, Borka, hanem... A többi bolygón élő embereknek is. Mindig utána kezd el ilyen így szétmarni a szádat. Nekem zsibbad a nyelvem is, meg a szám is itt végig körbe. Azt akarom, hogy fájjon. Ó, bazd meg, miért raksz rá annyi? Tehát újra ugyanaz, csak van még egy ilyen is hátha. Itt az ideje, hogy megtisztítsuk elménket és lelkünket, és magunk mögött hagyjuk a múlt terheit. A lelkünk mélyén kezdetét veszi a generációs karmikus sebek gyógyulása. 777-es kapu 7x7x2 na, plusz 0 plusz 2 plusz 2 plusz 3. Egyelő 7, amúgy nekem, én most rohadtul érzem az előzőt, és csíp, nagyon. Úgyhogy ez rá, ez nagyon jól fog jönni. Ez semmi, figyelj. Kiment az erő. De lehet, hogy az van a csípősöknél, hogy van egy, ami nagyon oda csesz, és utána már nem érzed annyira. Nagy szerencse, hogy kiment belőle. Sok fontosabb témákat is meg kell beszélnünk, mert ez tényleg... Hogy jövőre jön a 888-as kapu. Mi történik, amikor találkozol az ikerlángoddal? Hét jár, ami arra utal, hogy már meg is találtad. Mi az az ikerláng? Mindjárt kiderül, gondolom. Nem tudom. Akinek van öngyújtója. Miközben a szerelmet keresed, öntudatlanul is az ikerlángod után vágyakozol. A szívedményén tudod, hogy nem csak egyszerűen egy társat keresel, akivel leélheted az életed, hanem önmagad hiányzó részét is. Na ez az, amivel az összes spiri hülyíti a szerencsétlen boldogtalan emberek. Nem. Borka, nem lesz tejem a kávéhoz. Na, amúgy én ezt azért tartom butaságnak, mert úgy gondolom, hogy az emberben nem hiányzó rész van, amit ki kell pótolni egy másik embernek, hanem két egész tesz ki egy még nagyobb valamit, és ez tök jó. Ne a hiányosságot akkor keresd másban, szerintem. Vagyis én így állok hozzá. Jobb, akinek nincsen szét lába, akkor ne egy karmikő embert keresen. Nem tudom, csak ez annyira fura nekem, hogy olyan, ami belőlem hiányzott, vagy persze biztos ilyen is van. Meg szokták mondani, hogy az ellentétek vonzák egymást, de én ezt nem úgy élem meg, hogy azért, mert Nem tudom, mit akarok mondani, de értitek szerintem, mire gondolok. Az ellentétek hozzák egymást. Tehát most az elki társad az egy olyan ember, ennek ezt a mondatot be tudná fejezni. Gyakran járnak teljesen különböző utakon az ikerlángok. Meg kell ismerni önmagad, ne feledd azonban, hogy az ikerlángok kapcsolata nem feltétlen mindig romantikus jellegű. Mit jelent? Az, hogy plátói. Akkor így lehetünk mi is ikerlángok? Lehetünk. Ikerlángok vagyunk? Igen, csak mi még buzik is vagyunk. Na hát az a buzik, azok nem lehetnek, az nem igazi. Ugye? Ja, most már az ikerlángokat is elveszik, hogy már buzik is lehetnek. Ezt, és most már az lesz, hogy a alaptörvényben van, hogy egy férfinek csak nő lehet az ikerlángja. Ezt máshogy kell hívni. Lehet bejegyzett iker... Ikerparázs. Ikerparázs kapcsolatban élni, igen. De ikerláng az már túlzás lenne amúgy. Eleinte igazi kutya-macska barátság alakulhat ki köztetek. Mi az, hogy kutya-macska barátság? Hát például nálunk a kutyánknak volt, hogy a hátát így dögönyözte a macska, de hát, hogy olyan. Mindketten úgy fogjátok érezni, hogy nagyon hasonló utakon jártok. Abban mi a kutya-macska? De előtte azok azt mondtam, hogy másmilyen utakon járnak. Teljesen külön utakon jártatok, csak nagyon hasonló. Ugyanazt csináltátok, csak máshova. Jó, hát egyre érdekesebb. Szóval, hogyha teljesen külön után jártatok, az is azt jelenti, hogy ikerlángok vagytok, ugyanolyan az is azt jelenti. És az ugyanolyan az elmétek a kutya-macska barátság, ami nem ez jut róla eszembe feltétlenül amúgy. Híresen erről szól. A kutya-macska barátság azt jelenti, hogy két ember, aki az óvoda óta barátok. Nézd, ott van. Itt egy fénykép róla. Tűzes víz. Én akarok lenni a piros. Úgy érzitek, hogy hazataláltok. Hatok. Amikor a kezdeti nehézségek megszűnnek, úgy érzitek, hogy testben, szellemben és lélekben egyaránt otthon vagytok egymás mellett. Hát amikor egy ember otthonnak érződik, amúgy az jó érzés. Ez szerintem létezik. Amikor egy ember a házad. Amikor amúgy nincs hol laknod, de legalább valakivel jól érzed magad. Akkor hozod a legjobb formádat, ha mellette vagy. Oké, az ikerlángod a legjobbat várja tőled, és nem elégszik meg kevesebbel. Na várja, ez két különböző dolog, ez az utóbbi, ez már kicsit passzív-agresszív, hogy nem elégszik meg kevesebben. Ez nem az arra utal, hogy motivál, bíztat, támogat, nem tudom, és akkor mellette ki tudsz teljesedni, tudod azt csinálni, ami a legjobb neked, amit a legjobban szeretsz. Szerintem már erre gondolod, de nyugi, ilyen jó emberismerő vagyok, én ismerem ezt a cikkét, és tudom, mire gondol, ne aggódj. Hogy érzem, amit így belennék rúgva? Részeget akarnék beszélgetni. Epic finálé. Elfáradtunk. Az életetek több szempontból is hasonló. Már ugye, miért nyilván, tovább megyünk, keressünk egy új cikket. De még jön a többször is szakítotok majd. Ezt mondjad el kibékültek. Most. Ez amúgy, ez miért van így fel hype-olva ez a többször szakítotok és kibékültek dolog? Ez szerintem már ez elég nyomorult. Én olvastam egy kutatást, amely azt olvastam, hogyha volt egy szakítás a kapcsolatban, aztán megint összejöttek az emberek, aztán összeházasodtak, akkor tovább maradtak együtt. Na és jó. Hogyha 4-5 szakítás volt. Hát azt már nem tudom. És utána arra... pedig a rendőrségre mentek. Ezt a kutatást olvastam, nem tudom, Feminán. Nem. Egyébként elnéztem tényleg. Jó, van ez így. Tehát kedves egészségünkre... Hát ez semmi. 10 jel, ami arra utal, hogy te vagy a család fekete báránya. 1. Másképp nézel ki, mint a családtagjaid. Például egy fekete bárány vagy, igen. Egy más fajhoz tartozol. Most értod. Így föltapadt a nyálkártyámra, és most mar. Csak ennyit csinál, mar. Mire jó ez? Ilyen hosszabb lefolyású. Amilyen borka. Ez gyalázatod. Szédül. Minden rossz. Mesélj már, ez miért jó? Nem tudom, mit így a... Lehet, hogy a laktózmentes tej nem használ. Jön, brokka. Hát ez borzalmas volt. Mindig azt hiszem, hogy a nehezén már túl vagyok, és aztán így kinyitom a számot és a levegőt. Az... Érdekes, hogy azt írják, hogy a totális katasztrófa, vagyis erre utál, meg az, hogy nevetségesen sikeres is. Kucsolj már! Sok furcsa érzés kavarok bennem, és a nagy többsége fájdalom. Például fáj itt. Egyébként szerintem, igen, azért volt már hány ingerem, annyit helyet ittam. Én úgy érzem, mintha itt átmarta volna már a szájüregemet ez a szar, és már valahogy itt az izmot bontaná. De a fogam is éj. Várjál, mit tudunk javasolni a fekete bárányoknak? Összpontosíts a választ a családot. Személyes határok, oké. Okay. Hogy érted a választ? Ahová lesz született? Szeressd önmagadat. Szeressétek önmagatokat, mint... Nem baj, a feketék vagytok. Szerintetek lehet olyat csinálni, hogy csak befelé szívsz levegőt, de nem fújod ki. Nem lehet, hogy így megfújja valaki a tüdőmet, és így folyamatosan szívja ki a levegőt. Csak így jönne be a... Ugye a hűtő levegőm, ami bentről jön, attól csak rosszabb. Ja igen, van egy ilyen csatorna, ami élőben közvetíti a párharcot. Köszönjük, hogy az a Nessai-nak az a feliratkozója, aki nagyon mérges lett, és azt mondta, hogy feltér egy csatornát. Aznak még nem sikerült, biztos dolgozik rajta. De amúgy ez gyalázatos, lassan egy ezressel vezet a Nessai. Micsoda? De több mint egy ezressel vezet, és mindjárt 2000-rel vezet a Nessai. De még mi történt? Ez gyalázat, hogy a Nessai meg fog minket előzni. Jó, de hát ő meg... Egy pöcs. Hogyha ő nyer, akkor csak azt mondjuk, hogy minket ez amúgy nem érdekel. Igen, mi nem is versenyeztünk. Mindegy, itt lehet élőbe követni a verseny állását, és eléggé alul teljesítetek. Lehet, hogy nekünk is 8 éves gyerekekhez kéne szólni meg az alatt, és akkor lehet, hogy lehetne 100 000 feliratkozónk. Mert ez a rész most hozzájuk szól úgyis, de előbb el fog menni a puzért. Holnap még egy normál része jövünk, aztán az EFOT-on is leszünk, sőt, ott elméletileg még lehet, hogy a színpadon kicsit dumálunk is élőben, hogyha valaki ott akar másnaposkodni velünk, akkor ha már arra járunk, akkor gondoltuk, hogy ilyen is lesz. Aztán lassan elmegyünk pihenni. Csak ti lesztek másnaposak. Nem, mert dolgozunk. Úgyhogy már ennyi, ez ilyen volt, holnap meg majd nem ilyen lesz. Mutassátok meg egy haverotoknak, akit amúgy nem érdekelne ez. Lehet, hogy ezzel nem segítünk ezzel a része, mert több lesz a leiratkozó, mint a fel. Ja. Miért ez nem üti meg azt az értelmi szintet, amit elvárnak? Szerintem ez tovább is ment annál. Mi holnap is itt leszünk. És ti? Itt lesztek?